Gazetelik Podcast. Bugün 20 Temmuz 2006 Perşembe Gazetelik Podcast Formula 1 bülteniyle karşınızdayız. Formula 1'de sezonun 11. yarışı geçtiğimiz hafta sonu Fransa'nın Manicourt pistine koşuldu. Manicourt pistine yapılan Fransa Grand Prix'sini yarışa pole pozisyonuna başlayan Ferrari'nin 7 kez dünya şampiyonu Alman pilot Michael Schumacher kazandı. 1991 yılından beri Manicourt'da 16. kez piste çıkan Michael Schumacher, Manicourt'da 8. kez kazandı ve bir pistte en çok yarış kazanan pilot oldu. Geçişe pek uygun olmamasıyla tanınan Fransa Grand Prix'sine ikinciliğe Renault'un en genç dünya şampiyonu unvanını İspanyol pilot Fernando Alonso ulaştı. Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa 3.'lü alırken Ralf Schumacher de 4.'lüğe ulaştı ve Toyota'ya önemli puanlar kazandırdı. McLaren Mercedes'ten Fin sürücü Kimi Raikkonen'in 5. olduğu yarışta diğer Renault sürücüsü İtalyan Giancarlo Fisichella 6.'lüğü aldı. Kolombiyalı Juan Pablo Montoya'nın yerine McLaren koltuğuna oturan Pedro de la Rosa ise geçtiğimiz yıl katıldığı tek yarışta olduğu gibi Fransa'da da puan almayı başardı. Son puan BMW Sauber'den Alman Nick Heidfeld'in oldu. İlk turdan itibaren farkı açan ve 3 pit stop stratejisi uygulayan Michael Schumacher Fransa'da kariyerinin 88. bu sezon ise 4. yarışını kazandı. Starttan itibaren Massa'yı zorlayan ama bir türlü geçemeyen Alonso Massa'nın arkasında kalarak Schumacher'in uzaklaşmasını engelleyemedi. Renault pilotu 2 pit stop yaparak yarışı Massa'nın önünde bitirmeyi başardı. Michael Schumacher Manicourt'da kazandığı 10 puan ile sürücüler klasmanında Fernando Alonso ile aralarındaki puan farkını 17'ye düşürdü. Fransa Grand Prix sonrasında Schumacher'in 79, Alonso'nun ise 96 puanı bulunuyor. Markalar şampiyonasında ise Ferrari, Renault ile arasındaki farkı kapatmaya devam ediyor. Fransa'da 16 puan alan Ferrari puan farkını 21'e düşürdü. Renault'un 142, Ferrari'nin ise 121 puanı bulunuyor. Yarıştan sonra bakalım pilotlar ne gibi açıklamalarda bulunmuşlar. Yarışın galibi Michael Schumacher şöyle konuşmuş. Harika bir sonuç. Açıkçası beklenmeyen bir sonuç. Yarışın nasıl sona ereceğini bilmiyorduk. Bu 10 puan için Bridgestone'dan başlayarak müstesna teknik partnerlerimize ve takımdaki bu müthiş insanlara teşekkür etmek zorundayım. Tüm donanım bugün mükemmeldi. İyi bir start aldım. Ondan sonra da yarışı istediğimiz şekilde götürmem mümkün oldu. Şimdi yakaladığımız bu ivmeyi korumak zorundayız. Şampiyonanın sonuna daha çok var. Bugün en büyük rakibimize karşı aldığımız bu 2 puan çok önemli. Yarışı 3. sırada bitiren Felipe Massa ise şunları söylemiş. Bizim için çok iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Tabii kuşkusuz ikinciliği korumak isterdim. 3 pit stop stratejisi uyguladık. Fernando ise yarışta 2 pit stop yaptı. Tabii bu durumda pistte onunla mücadele edemedim. Ayrıca 2. ve 3. stintlerde çok trafik vardı. Bu da benim 3 pit stop stratejimi olumsuz etkiledi ve 2. pozisyonumu kaybetmeme sebep oldu. Fakat genel olarak bakıldığına 16 puan her iki klasmanda da rakiplerimize karşı biraz daha güç kazandığımız manasına geliyor. Araçtan ve Bridgestone lastikleriyle beklediğimizden daha iyiydi diye konuşmuş Felipe Massa. Yarışı 4. sırada bitiren Toyota pilotu Ralf Schumacher ise şunları söylemiş. Her ne kadar başlangıçta bazı küçük problemlerle karşılaşmış olsak da bugün kazandıklarımıza tatmin olabiliriz. Yarno da bazı problemlerle karşılaştı ama genel olarak bakıldığında fena sayılmayacak bir hafta sonuydu. Aracınızı gayet iyiydi ve Bridgestone lastiklerinin de hakkını teslim etmek gerekti. Yarış paketimiz her yarışta daha da gelişti. Şimdi ileriye yönelik daha mutluyum. Performansımız asla küçümsenemez. Yarışı 5. sırada bitiren McLaren Mercedes pilotu Kimi Raikkonen ise şunları söylemiş. Hayal kırıcı bir yarış oldu. Kazanmak için gerekli olan hıza sahip olamadık. Aslında araç muntazaman gelişme gösteriyor. İlerisi için iyi düşüncelere sahibim. Diğer yarışlara odaklanarak iyi şeyler ümit etmekten başka çarem yok. Yarışı 7. sırada bitiren ve Juan Pablo Montoya yerine yarışan İspanyol Pedro de la Rosa ise şunları söylemiş. Aracınızı gayet iyiydi ve iyi bir sürüş sergiledim. Başlangıçta Mark Webber'e pozisyon kaptırmasaydım daha iyi neticelere imza atabilirdim. Bu da demek oluyor ki başlangıçta çok fazla zaman kaybettim. Ralf Schumacher'in 20 saniye gerisindeyken her şeyi düzeltmek ve pozisyonumu geliştirmek ise çok zor olurdu. Yarış hoşuma gitti ve puan almaktan da mutluyum diye konuşmuş Pedro de la Rosa. Yarıştan sonra Renault'dan gelen açıklama ise şu şekilde oldu. Onunla ilgili haberimizi size aktaralım. Son iki yarışı kazanamamış olsa da Renault Ferrari'nin eski günlerini hatırlatan performansıyla pistlere yeniden dönüş olmasından rahatsız değil. Renault'dan Denis Chevrier bu yüzden herhangi bir panik havasının oluşmadığını ve takımda bu yönde bir havanın hakim olmadığını kaydetti. Kendi evlerindeki yarışlarını kazanamayarak Alonso'nun ikinci sırada gelmesi sebebiyle üzüntü duyduklarını dile getiren Renault'un motor operasyonları şefi Denis Chevrier şu şekilde konuştu. Her yarışa kazanmak niyetiyle gidiyoruz. Tabii kazanamadığınız zaman bu da bir hayal kırıklığı meydana getiriyor. Aslında sıralamaların ardında güçlü bir yapılanma içine girdiğimizi hissediyorduk ama yarış kondisyonlarına göre kendi istikrarımızı tayin edebilirdik. Her şeye rağmen meseleyi dramatize etmeye gerek yok. Kazanamazsınız ikinci olursunuz. Öyle fazla büyütülecek bir şey değil. Aradaki fark da büyütülecek mesafede değil. Stratejik açıdan baktığımızda ikincilik de çok önemli bir pozisyon. İki takım arasında çok sıcak bir çekişme yaşanıyor. Panik yapmak yerine teknik durumu gözden geçirmeli ve ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışmalıyız. Formula 1'de hafta sonu bu gelişmeler yaşanırken Grand Prix 2 serisinde de Petrol Ofisi FMS takımı ilk birinciliğini aldı pazar günkü yarışta. Onunla ilgili haberimizi size aktaralım. Petrol Ofisi bu yıl Grand Prix 2 serisine yaptığı yatırımın ödülünü aldı ve Manikur'da pazar günü yapılan ikinci yarışı önde tamamlayan Giorgio Pantano ile podyuma birinci olarak çıktı. Cumartesi günkü yarışa 3. başlayan ancak daha sonra temposu düşen Petrol Ofisi FMS International takımının İtalyan pilotu Giorgio Pantano sonunda 6. oldu ve pazar günkü yarışa yine 3. sırada başlama şansını elde etti. Startla birlikte hata geçen Pantano, Adelaide virajında Monfardini ile girdiği mücadeleyi kazandı. Daha sonra Lopez'i de saf dışı bırakan Pantano liderliği ele geçirdi ve bundan sonra Formula 1'deki deneyimini de kullanarak finişi önde gördü. 28 turdan oluşan yarışın son turları Petrol Ofisi FMS takım açısından çok büyük heyecana sahne oldu. Takım elemanları son birkaç turda TV veya veri monitörlerine bakmak yerine pit duvarından yarışı izlediler. Sonunda Pantano Piquet'in 0.5 saniye önünde damalı bayrağı gördü. Takım ilk böylece ilk Grand Prix 2 zaferini kazanırken pit alanında Giancarlo Fisichella ve Tosfet Başkanı Mümtaz Tancıoğlu'nun kucaklaşması ilgi çekiciydi. Petrol Ofisi FMS'in diğer pilotu Jason Tancı ise yarışı 17. sırada tamamladı. Pazar günkü yarışın en hızlı tur zamanı ise 1.26.513'lük dereceyle Lopez'in oldu. Evet, Formula 1 ve Grand Prix 2'den aktaracağımız yarış haberleri bu şekildeydi. Formula 1'de transfer haberleri gerçekten kızışmış durumda. 2007'de hangi pilotun hangi takımda yarışacağı gerçekten merak konusu. Özellikle McLaren Mercedes bu transfer haberlerinin odağındaki takım ve Kimi Räikkönen de bu transfer haberlerinin odağındaki isim. Bu konuyla ilgili haberlerimizi verelim ama geçtiğimiz hafta yaşanan önemli bir gelişme Montoya'nın 2007'de McLaren Mercedes'te değil, Formula 1'de değil, NASCAR'da yarışacak olması. Motor sporları dünyasındaki ünlü Kuzey Amerika'da kazanan Montoya yeniden bu kıtaya dönüyor. Kolombiyalı pilot gelecek yıl NASCAR serisinde Chip Ganassi ile yarışacak. Ganassi NASCAR serisinin Illinois'taki Chicagoland Speedway'de koşulan yarışında yaptığı açıklamada Montoya'nın sezon sonunda Formula 1'den ayrılacağını ve kendi takımında yarışacağını söyledi. Montoya Ganassi için yarıştığı dönemde 1999 yılında kart şampiyonluğuna ulaşmış, 2000 yılında da Indy 500'ü kazanmıştı. Kariyerinde NASCAR serisinde hiç mücadele etmeyen 30 yaşındaki Montoya 2001'de Williams ile Formula 1'e adım attı, geçtiğimiz yıl ise McLaren'e geçti. Chip Ganassi ile yeniden birlikte olacağı için mutluluk duyduğunu söyleyen Montoya, kart, IndyCar ve Formula 1 serilerinde toplam 137 yarışa katıldı, 18 birincilik ve 26 pole position elde etti. Graham Hill ile birlikte Indy 500 ve F1 Monaco Grand Prix'sini kazanmayı başaran iki pilottan biri olan Montoya, NASCAR'ın 58 yıllık tarihinde Formula 1'den transfer edilen ilk isim olarak da tarihe geçecek. McLaren'den diğer bir haberimiz var. Lewis Hamilton ve Gary Paffett isimlerinin geçmesine rağmen Pedro de la Rosa 2007'de de mücadele etmek üzere McLaren'de kalabilir. Bu iddia Mercedes'in patronu Norbert Hague'a ait. Marka gazetesine verdiği röportajda biz sadece iyi pilotlara sahip olmak istiyoruz diyen Hock, şayet de la Rosa'nın en iyi opsiyon olduğuna kanaat getirsek o zaman koltuğunda oturmaya devam eder. Gerçekten çok zeki ve kabiliyetli bir pilot ifadelerini de kullandı. Sıradaki haberimiz ise Kimi Räikkönen ile ilgili. Kimi Räikkönen'in hangi takıma gireceği gerçekten merak konusu. McLaren'de mi kalacak yoksa Renault-Ferrari ikilisinden bir tanesini mi seçecek? Son günlerdeki haberler Kimi Räikkönen'in Renault'u tercih edeceği yönünde sıklaşmakta. Renault'un F1 başkanı da bu yönde bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Renault F1 başkanı Alain Dessès, Manikur'da Fransız gazetecilere yaptığı açıklamada halen Ferrari ve McLaren ile irtibatta olan Finli pilotun dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun takımdan ayrılmasının ardından onun boşluğunu doldurabilecek iyi bir pilot olduğunu kaydetti. Dessès, Kimi Räikkönen ile irtibatta olduğumuz ve çeşitli görüşmeler yaptığımız bir sır değil. Kendisi önceliklerimiz arasında bulunuyor. Kendisiyle bir anlaşmaya vardığımız takdirde bu bizim için tatmin edici bir durum olurdu. Çünkü Kimi halihazırdaki genç pilotlar içinde en iyilerden bir tanesi dedi. Räikkönen'in hemşerisi Heikki Kovalainen'in de Renault koltuğuna aday isimlerden birisi olduğunu ifade eden Dessès, Kovalainen ile anlaşılması durumunda yeni pilotun acemiliği sebebiyle bazı problemlerle karşılaşma risklerinin olabileceğini söyledi. Dessès'in açıklamalarının Renault Başkanı Flavio Briatore'nin Mark Webber'in 2007'de Williams'a yarışacağına dair açıklamalarıyla aynı zamana denk gelmesi de dikkat çekti. Diğer haberimiz McLaren Mercedes ile ilgili. Yeni belirlenen tahmin hedeflere göre 11 Formula 1 takımının bütçeleri toplam 2 milyar 754 milyon euro olacak. Bu bütçenin 400 milyon euroluk rakamı ise sadece McLaren Mercedes tarafından kullanılmak üzere hesaba katıldı. FIA Başkanı Max Mosley son birkaç yıldır F1'deki aşırı harcamaları kısmak için çaba sarf ediyor ve bu bağlamda sporda birçok kural değişikliğine gidiyor. Bu noktada bu kural değişikliklerine karşı çıkan takımlardan biri de McLaren Mercedes. Rakamlara bakıldığına ve daha fazla gelişmek ve daha fazla başarı elde etmek için harcanan bu paralar göz önüne alındığında fabrika takımlarının motor dondurma gibi yeni bir kuralı kabul etmeleri de imkansız gibi gözüküyor. Diğer haberimiz Formula 1'in en küçük takımı Super Aguri ile ilgili. Sezon başından bu yana eski Aros şasilerini kullanan Super Aguri takımı dün sabah Silverstone'da yeni SA06 otomobilinin örtüsünü kaldırdı. Almanya Grand Prix'sinde takım vasatı ile Sakon Yamamoto'nun kullanacağı yeni SA06 otomobillerinin basın tanıtımı sırasında konuşan Aguri Suzuki, geride kalan yarışlarla kıyaslandığında aradaki farkın ortaya çıkacağını söyledi. Super Aguri Fransa Grand Prix'sine kadar Aros'un son olarak 2002 yılında kullandığı şasilerle yarışmıştı. SA06'nın ilk test sürüşü dün sabah Silverstone'da takım vasatı tarafından yapıldı. Diğer haberimiz Renault ile ilgili. Son iki yarışı Ferrari'ye kaptırmasının ardından Renault F1 sezonu yeni roundlarına rakiplerini devirmek için bazı yeni geliştirmelerle hazırlanıyor. Ferrari Fransa'da daha dar bir motor kapağı ve ön tarafta yeni fren kanalları kullanmış, neticede Mia Schumacher zafere ulaşmıştı. Bütün bu olanlara esaslı bir karşılık vermek ve podyumda yeniden istediği mevki elde etmek maksadıyla Renault yeni bir hava akım görünümü dizayn ederek Hockenheim'de yenilenmiş ve geliştirilmiş bir motor iyileştirmelerine imza atmaya, bu bağlamda da 19.700 ile 20.000 RPM devir hızına ulaşmaya hazırlanıyor. Bununla beraber farklı bir motor düzeneği kullanan Fernando Alonso'nun aksine bahsi geçen bu iyileştirmeleri sadece Giancarlo Fisichella deneyebilecek. Bu arada Formula 1 antrenman turları da İspanya'da Jerez pistinde sürüyor. McLaren Mercedes pilotu Pedro de Rosa salı ve çarşamba günü yapılan antrenman turlarında en iyi derecelere imza attı. Antrenman turları da bugün sürecek Jerez pistinde. Evet, Formula 1'de sezonun 12. yarışı 30 Temmuz'da Almanya pistinde koşulacak ve bir haftalık aradan sonra 6 Ağustos'ta da Macaristan Grand Prix'si yapılacak. Bu yarıştan sonra yaklaşık 3 haftalık bir ara var. 27 Ağustos'ta ise İstanbul Grand Prix'si koşulacak ülkemizde. Grand Prix biletleri de satışa sunulmuş durumda. Uzun bir zamandır satışta ve biletler sizleri bekliyor. Biletix vasıtasıyla biletleri alabilirsiniz. Fazla bir rağbet olmadığı söyleniyor biletlere, ancak yarış yaklaştıkça ve medyada yarışla ilgili haberler daha sık yer aldıkça bilet satışları da artacaktır. Geçen seneye göre bir indirim söz konusu biletlerde de, geçen sene 140 milyona satılıyordu kombine açık alan biletleri, bu sene ise bu biletler 90 milyona satışa sunulmuş durumda. Dövizdeki artışı göz önüne de alırsak gerçekten bu biletlerde büyük oranda bir indirim yapılmış durumda. Keza diğer biletler için, diğer sınıf biletleri için de aynı oranda ya da yakın oranlarda indirim söz konusu. Tabii yarış yaklaştıkça, heyecan giderek arttıkça biz de podcast bültenlerimizde ve gazetelik.com olarak yarış heyecanını sizlerle daha çok paylaşacağız. Yarışla ilgili haberlerde daha sık olacak. Gazetelik Podcast Formula 1 bülteninden aktaracaklarımız bu haftalık bu kadar. 30 Temmuz'daki Almanya Hockenheim Grand Prix'sinin ardından tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.